Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 38. Першым у спісе ішоў рабочы Бруевіч. Калісьці гадоў 20 таму ён узначальваў мясцовую суполку народнага фронту, калі той яшчэ быў на ўздыме. Гэта пазней у пасёлку стаць сябрам партыі БНФ азначала амаль тое ж самае, што назвацца чортам. А тады Бруевіч быў не проста шараговым партыйцам, а важаком мясцовых чарцей. Потым, калі фронт, як і ўсё апазіцыю, папрыціснулі, ён застаўся без праў. Хаця мужык ён быў працавіты, майстравіты, да яшчэ і малапітушчы. На працу яго ніхто не браў. Не мог ён уладкавацца нават у мясцовы калгас. Бруевіч спрабаваў быў заняцца прадпрымальніцтвам, але праз сваю рэпутацыю ніяк не мог паставіць на ногі бізнес. Увесь час яго, як апошняга чорта, раскулачвалі. Толькі ён пачне на чым-небудзь зарабляць. Прыходзяць пажарнікі, падатковая ці санстанцыя, знаходзяць якую-небудзь абуральную загану і ўпаюваюць яму штраф. Затым прыходзяць судовыя выканаўцы і за нявыплату штрафу што-небудзь канфіскоўваюць. Асобна штрафавалі і таксама што-небудзь канфіскоўвалі мянты за ўдзел у акцыях апазіцыі ў Мінску, на якія Бруевіч раз-пораз выбіраўся. Здаралася, што і канфіскоўваць ужо не было чаго, тады забіралі што ёсць, як правіла, мэблю. Канапу, тумбачку, шафу. Напрыканцы сваіх ліхтугаў. Чорт Бруевіч спаў ужо проста на падлозе на матрацы, жыў без тэлевізара, без жонкі, без праса, без пральнай машыны. Калі чорт Бруевіча ўсё дастала, ён плюнуў і з'ехаў шабашыць у Расію. А некалькі гадоў таму ён вернуўся ў пасёлак пастарэлым, закаранелым чортам і ўладкаваўся качагарам у кацельную замка. Ясна, што ні на якую іншую службу яго і цяпер бы не ўзялі. А замку, як буйному алігархічнаму капіталу нетутэйшага паходжання, было глыбока начхаць, якая ў чорт Бруевіча арыентацыя і хто там падкідвае вугольчык в яго топку. Праўда, праца гэта была сезонная, але пражыць дапамагаў яшчэ агарод і невялікая прысядзібная гаспадарка. З людзей, якіх Локісаў сустрэў пасёлку, Бруевіч болей за ўсіх нагадваў пярэвратня. Нечым ён нават быў падобны да маджахеда. Невысокі, але жылісты і мускулісты, кароткая фрызура, суровы фанатычны позірк і барада а-ля талібан. Бруевіч адразу ж пагадзіўся, сказаў, што ў яго свае рахункі з уладай, таму падтрымае любую ідэю, якая стане ёй папярок горла. Другім у спісе значыўся Эмануіл Фіксевіч, былы рэдактар раённай апазіцыйнай газеты «Край свету». Росквіт выдання прыйшоўся на канец 90-х, калі гэты «Край свету» яшчэ быў цікавы і Сорасу, і палякам, і нават троху Меркель. Аднак потым пачаліся фінансавыя цяжкасці, і газета пачала чэзнуць. У апошнія гады перад закрыццём яна ўжо амаль не давала ўласных матэрыялаў, не было чым плаціць журналістам, а рабіла дайджэст, перадрукоўвала артыкулы з іншых выданняў. Каб стварыць ілюзію загнівання рэжыму, Эмануіл Фіксевіч стараўся адшукаць найбольш жудасную аналітыку і самыя жахлівыя навіны. Так што газету ў народзе нават сталі называць «Канец свету». Ужо 3 гады, як Эмануіл выйшаў на пенсію, але журналістыку не кінуў. Праўда, цяпер ён змагаўся хутчэй не з уладай, а са сваімі былымі таварышамі па партыйнай рабоце. Рэгулярна ён дасылаў у цэнтральную незалежную газету «Народная праўда» крытычныя артыкулы, дзе выкрываў памылкі апазіцыі. Стыль у Фіксевіча быў жорсткі і злосны, так што, калі ён браўся за тэму, мала нікому не перападала. Даставалася ўсім акрамя ўлады – і фронтаўскім, і грамадзянскім, і прафсаюзам, а часам і дзячам культуры. Локісава ўразіла яго дзіўная манера рыфмаваць словы падчас гаворкі, прычым у самых нечаканых месцах. Знянацку апазіцыя пераходзіла ў рэпетыцыю, пасёлак – у афёлка, ўлада – у чырвоную памаду, што дадавала яго мове жвавасці і абсурднага хараства. Калі Фіксевіч пачынаў нервавацца, рыфма рабілася больш брутальнай, пральня ператваралася ў хуяльню, сацыяльная дамова ў маліны Тамбова, грамадскі лад ў папоўскі зад. Вонкава ён чымсьці нагадваў Максіма Горкага, толькі яшчэ больш густа аброслага валасамі, такі ж высокі, худы, з вялікай сівой грывай і пышнымі вусамі. Спачатку ён уступаць у рух адмовіўся і тут жа пачаў крытыкаваць яго за канцэпцыю. Аднак, калі даведаўся, што яму прапануюць пасаду галоўнага рэдактара газеты, трохі падумаўшы, згадзіўся. Праўда, папярэдзіў, што незалежна ад тэмы выдання, лаяць усіх будзе жорстка і бескампрамісна. Наступным ішоў рэжысёр Растрыга Шарлай Бахмуцкі. Па пашпарце ён быў проста Шарлай, але заўсёды адрэкамендоўваўся яшчэ і другім прозвішчам па маці, якое, як яму падавалася, больш адпавядала ягонаму сцэнічнаму вобразу. У Мінску ён даўно нічога не здымаў, ужо каторы год сядзеў у прастоі, таму пакуль на нейкі час вярнуўся ў пасёлак. Тут ён нічым асаблівым не займаўся. Часам пісаў сцэнары і адсылаў іх на пітчынгі, але неяк усё безвынікова. Локісаў памятаў Шарлай Бахмуцкага яшчэ па «Беларусьфільме». Асабіста знаёмы не быў, аднак шмат пра яго чуў. Казалі, што ён вельмі таленавіты, але нора ўмеў шалёны і сварлівы. Прыход свой не мілаваў, асабліва на здымачнай пляцоўцы бывала, што і ў рыла, і ў вока. А калі напіваўся, мог па паддзям з Міністэрства культуры проста ў твар выказаць усё, што пра іх думае. Гэтыя ж па паддзі яго паволі і растрыглі, ды ад храма кіно «Беларусь фільма» адлучылі. Яны выпісалі яму тры жоўтыя анафемы і адправілі на вечную лаву запасных рэжысёраў. Характар Шарлая ад гэтага бясконцага прастою сапсаваўся яшчэ болей. Распораз ён упадаў у запоі, а калі з іх выходзіў, пакутліва ўсіх ненавідзеў, казаў, што бездары яго заціскаюць, лаяў уладу, але даставалася ўсім, у тым ліку і апазіцыі. Асабліва аддаваў ён анафеме рэжысёраў, якія яшчэ нешта здымалі на «Беларусьфільме». Іх ён называў сучынымі трыбухамі і дупалізамі, якія прысмакталіся да грудзей матухнай міністэрскай кармушачкі. Найбольш ён ненавідзеў пападзеі самога міністэрства, называў іх фурыямі, прастытуткамі, крывасмочкамі, ведзьмамі і агністымі гіенамі. Пад нумарам 4 ішоў хіпстар і былы студэнт Зыбіцкі. Ён таксама жыў і вучыўся ў Мінску, але кінуў універсітэт пасля трэцяга курса. Сам ён казаў, што на час узяў паузу, каб асэнсаваць сваё месца ў гэтым свеце, а паколькі асэнсоўваць сябе значна танней у маці, чым на дарагой здымнай кватэры ў сталіцы, то Зыбіцкі на годзік перабраўся да бацькоў на вёску. Аднак у цэлым хлопец быў разумны, прагрэсіўны, апрануты па апошніх трэндах хіпстарскай моды. Любыя новыя павевы і ідэі ён прымаў на ўра, таму атрымаўшы прапанову ўвайсці ў вузкае кола палітбюро, з радасцю пагадзіўся. Замыкаў кампазіцыю мясцовы энтузіясты колах «Карпуль». Сам ён называў сябе адвакатам лесу і бачыў сваю місію в абароне яго інтарэсаў. Але паколькі лес у пасёлку ніхто не чапаў, рос сабе ды рос, а нават калі і падаў, не быў нікому патрэбны, то Карпулю па вялікім рахунку не было чым заняцца. Ён спрабаваў пераключыцца на жывёл, пачаў прадстаўляць іх інтарэсы, але і тут яму не было нейкай працы. Жывёлы пладзіліся, як ніколі раней, асабліва ваўкі. Тыя па начах ужо вылі адразу за платамі пасёлка. Карпуль вельмі сумаваў па сапраўднай справе, таму распораз выбіраўся ў Мінск пастаяць з зялёнымі ў абароне якога-небудзь чэзлага скверыка ды папіхацца грудзьмі з панурымі аранжавымі мужыкамі з зелянбуду. Выглядаў адвакат лесу прыкладна так, як яго тутэйшы падапечны. Ягоны твар быў густа пакрыты дзікімі валасамі, з гушчару якіх паглядалі на суразмоўцу два жывыя дапытлівыя вокі. На пачатку да думкі, што Локіса няма, Карпуль паставіўся скептычна. Яму ў прынцыпе не падабалася ідэя, што нейкі рэдкі від, а тым больш гібрыд мядзведзя і чалавека можна вось так, рэвалюцыйным метадам, выключыць са спісу існых на зямлі. Аднак затым, трохі падумаўшы, ён пагадзіўся ўвайсці ў партыйны касцяк, але з умовай, што калі Локіс ўсё-такі ёсць, то ён, як адвакат лесу, будзе ў новым руху прадстаўляць яго інтарэсы. У цэлым, сустрэчамі з будучым партыйным касцяком Локісаў застаўся задаволены. Больш, па словах Надзеі, у пасёлку не было на каго абаперціся, аднак сем чалавек разам з ім і так здавалася нямала. Бянтэжыла Локісава толькі адно – дзіўнае ўражанне, якое рабілі будучыя члены палітбюро. Пры ўсёй разнастайнасці прафесій і лёсаў аб'ядноўвала іх нейкая агульная панурасць, азлобленасць і нелюдзімасць. З усіх людзей, вядомых яму ў мястэчку, гэтыя, бадай, больш за іншых і вонкава, і па адчуванні падыходзілі на ролю падпольных пярэваратняў, асабліва БНФ-авец Чорт Бруевіч, рэжысёр Растрыга Шарлай і адвакат лесу Карпуль. Ды і ў хіпстарскай бародцы студэнта Забіцкага таксама мелася нешта зусім не хіпстарскае, а ад погляду Эмануіла Фіксевіча Локісаву і ўвогуле рабілася неякавата. Здавалася, гэты аброслы валасамі тутэйшы Максім Горкі зусім не пралетарскі пісьменнік, а раскольнік Грышка Распуцін, які прапаведуе блізкі канец свету і гатовы не толькі служыць яго буравеснікам, але і ўласнаручна паскорыць яго надыход. Увечары трэцяга дня агітацыі прыйшла яшчэ адна непрыемная вестка, дастаўленая асабіста Таптыгіным з пастарунка. Ужо сцямнела, калі да бібліятэкі пад'ехаў казёл, з якога пыхкаючы вылез Міхалыч. Увайшоўшы, ён моўчкі сунуў Надзеі пад нос паперу, дзе казалася, што ў адпаведнасці з законам аб масавых мерапрыемствах устаноўчы сход грамадскага руху «Локіс-Оф» не можа быць праведзены ў сценах публічнай бібліятэкі, што паводле рэгламенту заяўка на гэтае мерапрыемства павінна быць пададзеная мінімум за 15 дзён да падзеі. А паколькі гэта не зроблена, то дадзенае мерапрыемства з'яўляецца незаконным і не можа быць праведзенае нідзе ў грамадскім месцы, а ўжо тым больш у дзяржаўнай установе. Акрамя таго, агітацыя за гэтае мерапрыемства таксама з'яўляецца нелегальнай. А калі арганізатары ўсё ж зробяць спробу яго правесці, то органы ўлады маюць поўнае права спыніць яго ўсімі мажлівымі сродкамі.